पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार जो है ये सभी एक तो आठ के भीतर ही है, जैसे नक्षत्र है वे 27 है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी वृषा आधरा पुनर्वषा उसी अश्विनी का बखा ऐसे 24 है, 27 नक्षत्र है और राशि है वो 12 है। तो 27 में शिशु सिद्धाश्विनी जीव भरणी ऐसे नक्षत्रों के 4 चरण है, चौथे 14 अश्विनी, अश्विनी के 4 चरण होते हैं, ऐसे 27 के 4 चरण होते हैं, तो कितना होगा सभी चरण लेकर के 2.25 नक्षत्रों की 1 राशि होती है, 12 राशि है, 12 राशि के भी एक राशि के चरण है तो 2 2 हो गए तो 9 हो गए, 9 नक्षत्रों की राशि होती है, राशि होती है 12 नक्षत्र कितने हुए अश्वास होते हैं। हाँ तो ये सब संसार सब है जितना 108 के अंतर्गत ही है। बालक जन्मता है तो कुछ नक्षत्र में जन्मा और नक्षत्र का कौन सा चरण था, जो चरण होता है वही उसका जन्म का एक नाम खास होता है, 4 नाम दूसरे तो एक नाम खास होता है। तो जिस नक्षत्र के चरण में जन्मेगा उसी चरण को लेकर नाम होता उसका, उसमें उसी से राशि होती है, उसी के अंतर्गत सब संसार जितना है सब का सभी। चंद्रमा है ये भी 2.25 दिन रहता है एक राशि पर, तो 2.25 दिन रहते उसके चरण इतने ही होते हैं, और जिस राशि पर रहता चंद्रमा ये नक्षत्र जो आकाश में दिखते हैं नक्षत्र है, नक्षत्र भी है और तारे भी है, तारा अलग है नक्षत्र अलग है, नक्षत्र साफ दिखते हैं जो जानकार हो आदरित है उस नक्षत्रों पर ही चंद्रमा आता है। तो चंद्रमा बिना पंचांग में देखे पंचांग में देखे बिना हम देखे आकाश में तो बता सकते हैं कि चंद्रमा में का है वृग है मित्र ग्रह है सिंह कन्या तो विष्णु पर चंद्रमा है, उस नक्षत्रों पर देख सकते हैं नक्षत्रों जितने चरण है उतना ऊपर है आकाश में, तो चंद्रमा को देख रख सकते हैं। और ये 2.25 दिन एक राशि पर रहता है। अब ऐसे ऊंचे ऊंचे होता है नक्षत्र ऊंचे, जैसे ये है ना ऐसे गाय किया जाए यहाँ से थोड़ी है यहाँ से ज्यादा है यहाँ से ज्यादा है, ऐसे नक्षत्रों का ऊपर एक सूर्य ऊपर से जाते हैं सभी, सूर्य वार राशि है, वार राशि पर चंद्रमा रहता है, चंद्रमा रहता है वार राशि पर सूर्य रहता है, बारह राशि पर नक्षत्र है और ये आप बाहर है ना यहाँ पे 7 बार है और एक राहु एक ऋतु है 9 है, ये 9 ही ऊपर चलते हैं उसके अनुसार से सब सृष्टि चक्र है, सब सृष्टि चक्र से दूर अंदर हो गया भगवान। तो जितने नक्षत्र है सबसे नजदीक चंद्रमा है, चंद्रमा है सात दो दिन पार कर गया, जगह थोड़ी है। मास रहे रवि शुक्र बुध, रवि शुक्र बुध एक महीना रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते एक राशि पर, एक राशि पर होता है। सबसे ऊंचा शनि है, शनि को चलने में 30 महीना रहता है, 30 महीनों में एक राशि पार करता है, फिर 30 महीनों में एक राशि पार होता है, इस तरह रहते चंद्रमा। तो ये सबके सब 108 है, वो 108 भगवान का नाम लेने से वो मासी गए है। इसलिए भीतर के भीतर का जितना चंद्रमा ये है, अब भगवान को भजन करके चलते हैं तो इन चक्र से बाहर हो जाते हैं। कोरखपुर के पास एक गांव है, नाम याद नहीं है, उसमें एक विभू संहिता है, एक रावण संहिता है, रावण की और मेघनाथ का संवाद है, श्लोक बद्ध है वो भी। तो वो सब बताते हैं कैसा क्या होगा क्या होगा। तो मेरे काम पड़ा गांव आ गया, बीच में जा रहे थे कहीं होशियारपुर है, गांव ठीक है याद नहीं है, उसमें और जा रहे थे। तो यहाँ है वो, अरे यहाँ है वो, सब हम गए वहां से पूछा। ये वृंदावन में मंदिर है ना, ये मंदिर बना नहीं था, पर विचार था कि मंदिर बनावे क्या करें। तो वहां पूछा मंदिर बनेगा तो मंदिर बन जाएगा। दूसरा मैंने प्रश्न पूछा, हमारा प्रश्न प्रश्न है श्लोकबद्ध होता है श्लोकबद्ध उत्तर। तो मैंने पूछा और हमारे मुंह का प्रश्न है, मैं बोलता नहीं करता तो बताता नहीं, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। तो उस आया ऐसा पूछना नहीं चाहिए, ज्योतिष ये नहीं पूछना चाहिए, ये आया और प्रश्न आया ऐसा पूछना नहीं चाहिए, तुम्हारा ज्योतिष चक्र है ये सबसे बाहर का प्रश्न है, ज्योतिष चक्र नहीं है, अभी एक बार बताइए सब का इसके अंदर है, सब सब सब रहते है। तो तुम्हारे बारे का प्रश्न है ऐसा होता है, दो तीन लोग आए हुए। तो उसमें बताया तो ज्योतिष चक्र है, उस चक्र के अंदर तो सब संसार है, उसे कैसा भाग्य होगा कैसा चलेगा। नक्षत्र किसके चारों तरफ है, चारों तरफ है, किसके चारों तरफ है, चंद्रमा के है, सूर्य सूर्य सूर्य सूर्य के बाद है, बारह राशि पर चंद्रमा है और सूर्य सूर्य रहता है 12 महीना। ये उनके नाम से नक्षत्रों के नाम से चंद्रमा है। तो मास एक मास चंद्रमा चंद्र संवत्सर होता है, एक सूर्य संवत्सर होता है, संवत्सर अवसर आता है ना पांच में स्कंद में सभी एक विशेष मार्च चक्र है संबंध है। तो ज्योतिष में ये इतना संबंध अंतर है, ये जो याद आ गया वो कहती कोई बात कोई खास बात नहीं है। मास रहे सभी विश्वक्रोध साधर चंद गुरु तेरे कुछ देर रहे 30 वर्ष रहे मंद, इतना महीना रहता वो। तो सबसे ऊंचा चंद्रमा है वो सूर्य है और नहीं शनि, शनि सब ऊपर है। तो 30 महीना लगते है लगने में, क्योंकि यहाँ जो दूर होगा जो ही रास्ता लंबा दूरी बढ़ेगी, तो महीने पर होता है। तो 30 मास रहे मंद, 30 महीनों में एक दिन फर्क होता है 2.5 वर्ष का। अब 2.5 वर्ष जन्म का ही हो गया, 11वां 12वां हो गया तो 7.5 हो जाएगा, फिर 12 वर्ष की पनौती हो जाती वो। दूसरी है भगवान शंकर एक ही जन्म में उनके मुंड माला पहनने के लिए है। तो पार्वती इतने जन्म हुए, भगवान शंकर एक वीर है, सब एक साथ है। महा में एक उसका मतलब सब ज्योतिष चक्र है, नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो संसार ये क्या है, जैसे सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति बताई, भूमि अन्न आयु सात आठ प्रकार की, और एक प्रकृति बताई जीव था, एक स्वयं भगवान ने बताया। तो भगवान है सबसे मुख्य, भगवान के किसी अंश में है जीव, और जीवों के किसी अंश में संसार, संसार उस अंतर्गत है। अहम है ना, मैं पण, इस मैंपण के अंतर्गत सब संसार है। तो मैं है जीव का अहंकार, उस अहंकार संसार, इन अहंकार को पार करके भगवान में चला जाए तो संसार चक्र छूट जाता है, धन मन छूट जाता है, मान आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें घटा देता हूँ, सूर्य लगे चंद्रमा जाता है, कभी अलग अलग रोग है और लोगों में जाता है आता है। तो इसमें मुख्य है परमात्मा, परमात्मा के अंतर्गत हुआ अहम, अहम के अंतर्गत हुआ संसार। ये संसार जो भगवान भगवानी अपरा प्रकृति, परा प्रकृति अंतर्गत अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति अंतर्गत संसार। तो संसार है वो जीव के अंतर्गत है, जीव ने संस्येदम धारी थे जगत, भूमि अपो नलो वायु कंग मनो बुद्धि अहंकार अपरायम इतम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता, जीव भूता महादेव ये दम धारिय जगत, ये जीव भूता ने जीव नहीं संसार धारण कर रखा है, जीव नहीं संसार धारण कर रखा है, संसार है नहीं, ये धन कर रखा इस बात से धर्म होता है। ये एकदम था ये जगत एतदी भूता नहीं सर्वाणी परार अपरा प्रकृति है, वो परा प्रकृति अपरा प्रकृति है, उसे जीव होता है। ये कारण गुण संकोष सदा सदनी जनसु, गुणों का संग है सत्व धर्म, इनों के संग से ये जन्म मन में जाता है। तो परमात्मा है, परमात्मा का एक प्रकृति है, परा प्रकृति जीवात्मा है, जीवा का आगे अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति अंतर्गत अंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड उस अंतर्गत है। तो ये अपरा प्रकृति से अहंकार को छोड़ करके अगर पार हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति से जन्म मन मिल जाता है। ये गीता में से आया है। तो अपने ऐसा उद्योग करो तो भगवान की प्रार्थना करो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करने से सब संसार चक्र से सबसे छूट जाएगा। दूसरी जितनी उपासना है ये नक्षत्रों की है, और जितने ये ग्रह है नौ ग्रह, ग्रहों की उपासना है, ये सब चलते हैं। इसमें राहु और केतु है, ये दो राक्षस के बने हुए हैं, तो ये उल्टे चलते हैं, ये नक्षत्र चलते हैं परिक्रमा इस रहे, ये चलते हैं इस रहे, राहु केतु ये सब चलते हैं। तो जन्म मरण का चक्र चलता है ये जीव के अंतर्गत, अहम अहम के अंतर्गत, ये निर्ममो निरहंकार से शांति मदी हो जाती, निर्मम हो जाए निरहंकार हो जाएगा। ये संसार है मम मेरा मेरा मेरा तेरा मेरा, मैं हूँ मेरा मैं हूँ मेरा मैं हूँ मेरा, है मेरे मम और मेरा अहंकार, शांति हो जाए शांति को प्राप्त हो जाता है। तो संसार अहम के भीतर है, अहम निर्ममो निरहंकार, ममता रहित हो जाए अहंकार रहित हो जाए, बस वो महात्मा हो जाए, तत्व ही होता है, जीवन मुक्त हो जाता है, उस संसार से छूट जाता है। ये धन धारी थी जगत, जगत उसने धारण कर रखा है, ये संसार ही बात है थी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, प्रश्न पूछो आप तो प्रश्न खास पूछना चाहिए कि हमारी आफत कैसे मिटे। जन्मना है, जन्म गए तो मरो, मरना पड़ी मर गए फिर जन्म, जन्म गए फिर मरना, ये गोल चक्र है, इसका अंत नहीं आता। लंबा रास्ता कितना ही हो तो कट जाता है, पर जन्म गए अब मरना बाकी, मर गए कभी जन्मना बाकी, मर गए, जन्म गए, जन्म गए, मरना बाकी। ये जन्मना मरना गोल चक्र है, गोल चक्र उम्र भर चलता रहे, कहीं नहीं जाता। जैसे घड़ी का बैल होता है, खोलू खोलू घड़ी आ गई, वो बैल उम्र भर चलता है, वहां का वही रहा, कहीं नहीं जाता, अरे उम्र भर चलता है। क्योंकि गोल चक्र है ना, गोल चक्र अंत क्या है, तो संसार का ही गोल चक्र है। इस चक्र से निकल जाता है तो मुक्ति पाता है। तो प्रश्न आप लोगों के वो तो ऐसा प्रश्न करो कि जिनसे जन्म मन मिट जाए, ये चक्र है वो दूर हो जाए, ऐसी कोई बात बताओ। प्रश्न पूछो तो ऐसा बताओ, दूसरा प्रश्न पूछो ऐसा पूछो कि जो प्रेम करते हैं, भजन स्मरण करते हैं, आपकी अड़चन आती हो, अड़चन अपनी अड़चन आती हो, अपना जन्म मन होता है, अपनी अड़चन आती है, हमारे बाधा लगती है, व्यवहार में बाधा लगती है, ऐसी जो उलझन हो वो प्रश्न पूछो। ये तो एक शास्त्र का बात है, इसमें थोड़ा ज्ञान हो जाता है, वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जानकारी जाती है। वो प्रश्न पूछो मार्ग में जिससे जन्म मन मिट जाए। तो आपके जितने भाई पर बैठे हैं, यदि आफत हो वो जानकर नहीं बोलना, जानकर के ही प्रश्न पैदा कर दे, मेरे प्रश्न है आपके आठ पार में बाधा क्या आती है, कहाँ कहाँ आती है, जिनको आप दूर कर नहीं सकते, ऐसी बाधा आ जाए, पूछन आ जाए, अब इसका क्या करें, कैसे करें, ऐसा प्रश्न पूछो तो फायदा होगा, बहुत फायदा होता है। आपके एक अर्थन ऐसी अड़चन क्यों भी होती है, अड़चन दूर होगी, ऐसा प्रश्न पूछे तो अच्छा रहे अपने जीवन का। और ऐसा पूछो शास्त्र का, वो आदमी बता रहे भाई नहीं आ तो नहीं बता रहे। हम बहुत थोड़ा अध्ययन है, ज्यादा अध्ययन है नहीं, अध्ययन अनुभव बता रहे, पर मार्मिक बातें है वो। मेरे कुछ एक बात याद आ गई, आप क्षमा करेंगे, मेरे खोज रही है जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, जल्दी और सुगमता से कल्याण हो जाए, इस विषय मेरी खोज रही है। भूगोल खगोल ऐसा तो वाली बात मेरी आई भी है, कभी कहीं देख ली पढ़ ली तो याद आदमी कह देते हैं, इस विषय ध्यान नहीं है। जीव का कल्याण क्यों, इस विषय में खोज है, अभी मेरी खोज है, अभी चली, ये चालू है, अभी भी सोच रहा हूँ, अभी पढ़ता हूँ, अभी विचार कर रहा हूँ। ये हमारे कहते हैं भाई तू पढ़ते होते पुस्तक पढ़ते हो। जीव का सुगमता से उद्धार कैसे हो, संसार के झंझटते मिट जाए, जीव का उद्धार हो जाए, इसलिए खोज मेरे हो रही है। और ये भी कहा था इसी इसमें, आपको याद होगा, वे 5-7 वर्ष और जीवे तो आपको कई मार्ग बता दूंगा, सुनो तो बता दूंगा। अभिमान आ रहे कहते थे ऐसा, अब क्या बताएंगे। पर बात ये है कि मैं इसमें लगा हूँ, ये बात तो जरूर है, इस खुद में ये शौक है, मुझे शौक नहीं ज्यादा भूगोल खगोल भगवान को याद करो। तो इसमें ये 7वां अध्याय से लेकर गीता में खूब बन गया है, जीव का कल्याण कैसे हो, गीता साधक संजीवनी में अपने खूब लिखा है बातें, और उसके बाद फिर परिशिष्ट लिखा है, परिशिष्ट भी 7 से 12 तक छप गया है, और 6 अध्याय तक अब देश में दे दिए, वो भी सब घर आ जाएगी, दिन आ जाएगी, जल्द आ जाएगी, बता देगा तुमको। तो ऐसे प्रश्न पूछो, ऐसी बातें बहुत सी साधक समझने में पढ़ने से आदमी के बोध होता है, शांति मिलती है, खटपट मिटती है। ये पढ़ने वाले कहते हैं ऐसा, अपने भी ध्यान रखा है ऐसा कि कृष्ण से जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। तो गीता बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। उस विषय कोई प्रश्न हो तो करो, आप प्रमाव चाहते हैं सुना है। आज ये आई थी मन में, सत्य हूँ ये बात बताओ है, कैसे संसार चलता है। अपरा अल्परा और भगवान, तीन बात बताइए। परमात्मा है सर्वोपरि, गीता के अध्ययन से ये बातें मालूम हुई कि हम कैसे बंधे हुए हैं और कैसे छूट सकते हैं। तो संसार से ऊंचे उठ जाए, अब राग और द्वेष दो चीजें खास, इन ऐसे अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तो न भस्मा करते तो ऐसे परिण बनते हो। ये दो ही खास मुझे है। तो राग और द्वेष, राग और द्वेष, हर्ष और शोक, राग और द्वेष, ठीक है बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये दो है। निर्द्वंद ही माँ बाप को शुभ बनता थे, निर्द्वंद हो जाता है वो बड़े सुख सुखूत हो जाता है। ये द्वंद है अच्छा और मंदा, ठीक है बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष और हर्ष और शोक, ये द्वंद में फंसे हुए हैं। इन द्वंद्वों से रहित हो जाए, ऊंचे उठ जाए, कितना ही तो सुख हो जाए तो आनंद हुई, दुख आ जाए तो आनंद हुई, हमारे में फर्क न पड़े। देखो आप वही रहते हो, खूब विचार करो, आप वही रहते हो, और सुख और दुख आता है उसमें सुखी और दुखी हो जाते हो। ये संसार है, सुखी और दुखी संसार है। हिम्मत करके ऐसे हो जाओ कि अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, ज्ञान से हो परिस्थिति आ जाए पर हृदय में असर न पड़े, न अनुकूलता में सुखी हो न प्रतिकूल में दुखी हो। तो मेरे ममो राग द्वेष ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, फिर जन्म मनुष्य भेद हो जाएंगे। जहाँ राग द्वेष दूर से उठे, ये राग द्वेष साधन कर से कम होते हैं, प्रत्यक्ष बात है। सत्संग करते हैं सच्चे हृदय से, साधन करते हैं तो राग द्वेष से कम होते हैं, ये संदेह नहीं है। पर कम होते होते में ये सर्वथा बन जाए, निहाल हो जाए। प्रतिकूल प्रतिकूल प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रतिक्रिया है तो परवा नहीं, अनुकूल से अनुकूल प्रति आवे तो परवा नहीं। अपने हृदय पर असर न पड़े अनुकूलता प्रतिकूलता का, अपने बरोबर रहे वैसे ही शांति मिले। इसीलिए श्लोक 22वां है, छठे अध्याय 22वां श्लोक कसौटी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। यंग लौद्वाचा परम लाभम मन थे ना दे जिस लाभ की प्राप्ति से लाभ होते होते इतना हो तो उसे बढ़ कर लो, अब लाभ कोई है ही नहीं, ऐसा खुद के जज्जा कि लाभ की आधी अवधि हुई और एक लाभ हुआ एक हानि दुख होता है, राग और द्वेष होता है। तो द्वेष ना तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुखों के संयोग का ही वियोग है वो योग होता है। दुख के संयोग का ही वियोग, मन दुख पास में ही नहीं आवे, ऐसे नजीक ही नहीं आवे, सर्वथा छूट जाए। सर्वथा छूट जाते हैं तब हम ठीक हो जाते हैं। तो राग द्वेष छूट जाए, सब जितने भाई बहन सोचो राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक और बेठीक, हर्ष और सुख, सुख और दुख, इन दोनों से ऊंचे उठ जाए न प्रतिकूलता का असर पड़ेगा, दुख नहीं हो, अनुकूलता के आदर से सुख न हो। ये आनंद नहीं भगवान यंग है ना व्यथयंत थे पुरुषम पुरुष मात्रा स्पर्शार्थ कौन थे शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाए दो यंग है ना व्यथयंत थे पुरुषम पुरुष सब दुख सुखा सुख दुख आवे आनंद वही सुख आवे तो वही दुख आवे तो है अपने भीतर में पड़े ना पड़े इतना कर लो व्यापार है। हरेक आदमी सोच लो अपना कि अंतु अपने खुशी आती है तो प्रतिकूलता दुख होता है दुख हो सुख दुख होने से ऊंचे उठ जाए ठीक हो गया जितना जितना कम हो गया उतनी भी शांति मिलेगी। सत्संग करने से ये फर्क पड़ता है हमें तो धारणा है सच्चा सत्संग मिलेगा तो उस आदमी ये फर्क पड़ेगा। जैसे समझो क्रोध आया प्रतिकूलता में क्रोध आता है तो पहले हमारे क्रोध कितना आता है सत्संग करे साधन करे तो फर्क क्या पड़ेगा। पहले जितना क्रोध जल्दी आता था बहुत जल्दी जल्दी उतना जल्दी क्रोध नहीं आएगा कुछ देर के बाद आएगा एक बात। दूसरी बात पहले जैसा जोर का बब का आता था ऐसा जोर का आना अगर कमजोर आएगा दो बात। और तीसरी बात है कि वो क्रोध ज्यादा देर ठहरता है पहले कितनी देर ठहरा था अब थोड़ी देर ठहरेगा उतना नहीं आएगा। ये तीन बातें साधक के जरूर आवेगी अगर साधन ठीक चलता है तो ठीक आवेगी। ऐसे चिंता है ऐसा शोक है कोई घर का मर गया चला गया तो शोक पहले कितना आता था अब कितना आता है पहले कितना ठहरता था अब कितना ठहरता है अब कितनी मात्रा में आता है और बार बार आता है अब देर से आता है तो देर से आता है वेग थोड़ा होता है थोड़ी ठहरता है ये बात फर्क पड़ेगा ही नियम है। अगर सच्चे हृदय से सत्संग करते हैं तो उनके ये फर्क जरूर पड़ेगा नहीं तो सत्संग करते नहीं है यूं बैठे बैठे चुपचाप बैठे रहते हैं करते नहीं है। सत्संग करेंगे विचार करेंगे तो उस पर ये असर जरूर पड़ेगा ही नियम है। जब साधक संजय ने नहीं दिए थे उस समय तत्व चिंतन पड़ता था तो संत मैंने ऐसा कहा है विद्यार्थियों को पुस्तक दी है पहला भाग और कहा कि आप पहले अपना लिख लो नोट करो लिख लो राग कितना होता है द्वेष कितना होता है कहीं ठहरता है ऐसे लिख लो वो तो तिजोरी में और फिर तत्व चिंतामणि को पढ़ो पढ़ने के बाद में आगे कितना आता है फिर मिलान करो तो आपके राग द्वेष कम होंगे। ये बिल्कुल अपने जीव में फर्क पड़ेगा ही अगर ये फर्क नहीं पड़ा है तो सत्संग किया नहीं सत्संग करे और फर्क ना पड़े हो ही नहीं सकता है। शांति मिलेगी प्रसन्नता होगी आनंद होगा ये जरूर होगा। ये राग द्वेष काम क्रोध मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड ये सब कम होंगे ही नियम है। अब ये हम कह सकते हैं कि साधक संजीव नहीं पढ़ो आप पढ़ने मात्र से समझ कर गए तो ये फर्क पड़ेगा ही जरूरी। हमारी ये जस्ती नहीं कि उसका ठीक तरह से अध्ययन करे पढ़े समझे और उससे फर्क ना पड़े हो ही नहीं सकता है। ये जस्ती हमारा कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता आप जाने हमारी धारणा ऐसी है साधक साधी पढ़ करके आप देखो ध्यान लगाकर सुख मन लगाकर पढ़ू जरूर फर्क पड़ेगा। रुपया कितना ही हो जाओ मनुष्यों की जची है अधिक रुपया से सुख हो जाएगा कोटि बल फेंकनी पड़ता, लाखों रुपए हो जाए, करोड़ों रुपए हो जाए, अरबों रुपए हो जाए, अरबपति आप हो जाए, हृदय में फल नहीं पड़ेगा, शांति नहीं होगी, जलन नहीं मिटेगी। और सत्संग से जलन जरूर मिटती है, जरूर शांति मिलती है। इतने पर भी सत्संग लोग नहीं करते, रुपयों का लोभ होता है, रुपयों के ज्यादा होने से भी ज्यादा होने से आफत होती है, ज्यादा होने से शांति नहीं मिलती, आफत होगी, आफत प्रत्यक्ष बात है। और ये पढ़ो जो शांति मिलेगी, सत्संग करो तो जरूर शांति मिलेगी, ये संदेह नहीं है। रुपया अधिक हो जाएगा तो तरह तरह के दुख हो गए, तरह तरह के, थोड़े रुपये वालों को पता ही नहीं है इतना दुख होगा वो, और रुपयों के मोह है, मोह के कारण से दुख पाते हैं। ये दोनों बातें करके आप देखो, ज्यादा धन हो जाए तो क्या होता है, सत्संग ज्यादा किया है उतर कर ये सब दे तो क्या होता है, प्रत्यक्ष फल बढ़ता है, प्रत्यक्ष फल होता है। आप जो पढ़ो तत्व चिंतामणि पढ़ो, साधु संत जी पढ़ो, और देखो हमारी ये जची हुई बात है, ये ज्यादा जची है लोगों के कहने से, हमारे मन में भी है। एक माई ने कहा, उसने अपनी कन्या का ब्याह किया था, तो ब्याह के समय में एक भाई ने घी का खमसा चुरा लिया, तो उस पर बड़ा गुस्सा आया उसको, तो बोलना नहीं चाहती थी। उसने खुद ने कहा, मैंने साधक समझी नहीं पढ़ी, पढ़ने के बजाय चोरी उसने की, गुस्सा मैं क्यों करूं, मैंने तो वो अवगुण किया नहीं, गलती करी तो उसने करी। उसको बुलाया, भोजन कराया, माफी मांगी, सारी सब्जी नहीं पड़ने पर फर्क पड़ा। इसलिए लोगों ने कहा, तुमसे मालूम होता है कि इसे फर्क पड़ता है, इस वास्ते आप भी उसे समझे तो सारी सब्जी पढ़े, पढ़ करके अपने पर विचार करे, तो यह राग दोष आपके कम होंगे जरूर, जितने कम होते शांति मिलेगी स्वतः, रुपयों से नहीं मिलती, रुपया ज्यादा होने से शांति नहीं मिलती, पक्की बात है। और पढ़ने से सत्संग करने से जरूर शांति मिलती है, पहले जितना क्रोध आता था आएगा नहीं। हरेक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का आप पर जितना असर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। सत्संग करते हुए 5-10 रुपयों का खटा पड़ जाए, भूल जाए, आप खो जाए, सत्संग करते हुए खोते हैं, एक दुकान का काम करते हुए खोते हैं, तो दुकान काम करते हुए खोते हैं उसे अर्थ ज्यादा पड़ता है, और सत्संग करते हुए 5-7 रुपये चले जाए तो उसका कम असर पड़ता है। ऐसा हर एक के ऊपर पड़ता ही है, मेरी धारणा है, नहीं पड़ता हो तो आप बताओ भाई लोग कह सकते हो आप हमारा फर्क नहीं पड़ा, सत्संग करने से फर्क नहीं पड़ना, ऐसा नहीं पड़ना हो तो बताओ, क्योंकि हमारी धारणा है फर्क पड़ता है, पर धारणा हमारी सही है गलत है इसका बात हो आप परीक्षा करो तब पता लगेगा, एकांत बता देना फर्क नहीं पड़ता वो बता देना, हमारी धारणा है फर्क पड़ता है। तो दुख मिटता है सत्संग से, शोक होता है घर का खास आदमी मर जाए तब भाई शोक होता है, तो उस दिन रहने से शोक मंदा होता है, मरता उस समय 2-3 दिन में होता है, 12 दिन में होता है, महीना 12 महीने बीत जाए तो कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे मिट जाता है, पर सत्संग करने से जल्दी मिटता है, वो शोक नहीं रहता, फिर चिंता मिट जाती है। ये बात प्रत्यक्ष है, रुपये मिलने से वो नहीं मिलती, रुपये मिलने से चीज वस्तु सुविधा मिल जाती है, कोई मनमानी चीज खरीद ली दे दी, परंतु इसे सोचते नहीं आदमी, इसमें एक सोचने की बात है। रुपये अपने पास में होने से मन में एक घड़ी ली हुई सठ घड़ी लिया है बोला, अगर रुपया नहीं हो तो घड़ी नहीं ला सकते, ये फर्क रुपये से पड़ता है। तो रुपये होने से हमारी स्वतंत्रता है, परंतु बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल निकास मूर्खता। पहले रुपयों के बिना प्रतंत्रता थी, अब भी रुपयों की प्रतंत्रता ही रही। रुपये हो तो ले आते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते, तो रुपयों के पराधीन हुए कि नहीं, स्वतंत्र कहा हुए। स्वतंत्रता वो रुपये बिना भी हमारे वैसे वैसा हो, घड़ी नहीं ले सके तो नहीं ले सकते, नहीं ले सके। और घड़ी से ही सुख होता है ये बात है नहीं, मन में ऐसा दिखता है कि हमारे आप घड़ी हो जाए पास में, घड़ी दे दी किसी ने तो शांति मिलती है, पर घड़ी से शांति नहीं मिलती है। हमारी इच्छा होती है तो हमारे मन में घड़ी बसती है, घड़ी मिल जाए, घड़ी मिल जाए, घड़ी जितनी जोरदार इच्छा होगी उतनी घड़ी चित्त में याद रहेगी, चलते फिरते भी याद होगी घड़ी चाहिए। और घड़ी मिलती है तो मन की चिंता वो निकलती है, वहां से घड़ी मिल गई, घड़ी मिल गई चिंता नहीं होगी, तो एक सुख मिलता है, वो सुख मिलता है घड़ी के वियोग से। हम मानते हैं घड़ी के संयोग से, घड़ी बाहर मिल गई तो भीतर की घड़ी निकल गई, अब भीतर से घड़ी नहीं आती आती, अब सुख हुआ तो सुख समझते घड़ी से हुआ, घड़ी से नहीं हुआ है। भीतर जो घड़ी बसती थी उसकी भीतर से निकल गई, इसका सुख हुआ है, तो सुख हुआ है घड़ी के प्रयोग से। पर मैंने विचार दिखता है घड़ी से सुख हुआ, अगर घड़ी से सुख हुआ तो घड़ी के रहते हुए तो घोड़ा चले जाए, घड़ी का रहते फिर तो नहीं होना चाहिए, फिर तो वैसा वैसा घड़ी मिली तो कहीं कहीं ढक्कन नहीं मिला, अमुक चीज नहीं मिली थी, अमुक चीज नहीं मिली, वैसा वैसा दुख होगा। ये कद होता है भीतर से चाह गई चिंता मिटी, चाहना मिट जा भीतर से, घड़ी चाहिए, अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, ये चाहना मिट जाएगी, निरुत्साह हो जाएगी, कोई तरह की चाहना नहीं है, शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी। चाहना होती है मूर्खता से, वो मिटती है सत्संग से, सत्संग मिलते शांति मिलती है। देखो हमारे भोगी भी बात बताते हैं, कामना है मन में, कामना चाहना कि हमारे को घड़ी मिले, हमारे को अमुक चीज मिल जाए, अमुक ऐसा विशाल हो जाए, ये बहुत बड़ी भारी बीमारी है। सब गए साधु और गृहस्थी हो, भाई हो, बहन हो, पढ़ा लिखा हो, लापढ़ हो, ये बीमारी बरोबर सब गए है। पढ़े लिखे की वैसी है, अपढ़ वैसी है, साधु वैसी है, गृहस्थी वैसी है, जैसे गृहस्थी है वैसे साधु है, भाइयों के वैसी है, बहनों के ऐसी है, जैसे बहनों के ऐसी ऐसी भाइयों के, तो ये कब मिटती है। तो इसमें तो एक बात बता, बस ध्यान इसमें आप लोग, एक होता है मैं हूं, मैं एक, मैं एक होती है वस्तु में। तो भगवान ने अपरा परा और ईश्वर बताया, तो परा प्रकृति है मैं चेतन हूं, और अपरा प्रकृति है जड़ है, भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार था अपराय। तो अपरा प्रकृति है आपके दुख मिटेगा, अपरा प्रकृति है वो अपरा में है दुख। जितना जितना अपरा का आदर आप ज्यादा करोगे उतना दुख ज्यादा होगा, और जितना अपरा का आप आदर कम करोगे उतना आपका दुख मिटेगा। अपरा की बेपरवाह कर दोगे और इच्छा मिट जाएगी दूर है ये आप कर्म देख लो, मानो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की गर्द आप जितनी अधिक होगी उतना दुख अधिक होगा। अरे उत्पत्ति विनाशशील प्रभु पर इच्छा नहीं होगी, इसे असर नहीं पड़ेगा, तो आपको दुख नहीं होगा। हम लोगों के बहम है कि रुपया मिलने से सुख हो जाएगा, भाइयों नहीं होता है ये, हमारे देखी हुई बात है। आप भी विचार कर दो, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, रुपये ज्यादा होने से सुख हो जाएगा और कम होने से दुखी रहेंगे, ये है नहीं। परंतु ऐसी जची हुई बात है कि कितनी सुनने जल्दी निकलती नहीं, भीतर से निकली नहीं बात, भीतर ही जची रहती है। ये महाराज मेरे के पीछे कहते थे, स्वामी जी जवानी है जितना फिरता फिर रुपया इकट्ठा रहेगा तो वृद्धा अवस्था में क्या दशा होगी। आपने सुना ही मेरे को, अभी तो फिरते हैं पैसा करते इकट्ठा करते नहीं पैसा, परंतु वृद्धा अवस्था होगी तो क्या दशा होगी। ये स्वयं कहने लग गए कि रुपये से सो नहीं होता, स्वयं पहले मेरे पर दया आती थी, आप खुद कही रहता हो बनावटी नहीं रहता हो। रुपयों से दुख मिटता है ये बात नहीं है, ये खुद की बात है। ये बातें इनसे फर्क पड़ता है आपके, देखो आप कभी आपको फर्क पड़ेगा जरूर, रुपया कितना ही हो जाए नहीं पड़ता फर्क, सत्संग से फर्क पड़ता है ऐसी पक्की बात है एकदम। पर सत्संग लोग कम करते हैं, रुपया ज्यादा कमाते हैं। सत्संग करते हुए भी मन में बैठी हुई बात है रुपया सुख होता है, ये निकलती नहीं है। सत्संग करते हुए निकलती नहीं है, सत्संग करते करते मन में जची हुई है रुपया सुख होता है। अब क्या करें, हमारे में आती, हमारे कोई आती नहीं ऐसी विद्या नहीं है हमारे, पर बात ऐसी है रुपया सुख नहीं होता, रुपया होता दुख मिट जाता है। रुपया होने से चीज ले लेते हैं, प्रतंत्रता हमारे पहले रुपया ले नहीं सकते, प्रतंत्रता से अब रुपयों की प्राधीनता है, रुपया की गुलामी है, वो सुख थोड़ा ही है। रुपया होने से रुपयों की गुलामी है, अब रुपया की गुलामी से सुख होगा जो 10, 20, 50 भले शत हो या हजार तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भले पृथ्वी पति होने की चाह जाएगी, स्वर्ग पताल को राज मिले तृष्णा अति की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष मिलना सुट तेरी तो भूख कबूर भगेगी, सुंदर एक संतोष मिलना सुट तेरी तो भूख कबूर भगेगी। अरबों कर्म रुपया हो जाता दुख नहीं मिटेगा, परंतु पता हम कहते हैं पर जस्ती नहीं बात बैठती नहीं। सत्संग सुनने वालों के भीतर भी जल्दी से बैठती नहीं है, भीतर बैठी रहती है, रुपया आए रुपया आए रुपया आए रुपया, रुपया से दुख सुख होता नहीं है, परंतु बैठती नहीं, सुन लेते हैं सब साहब। हृदय में जची हुई एक रुपया होना चाहिए तो सुख हो जाएगा, रुपया सुख नहीं होता। आफत होती है, आफत बढ़ती है, जितनी चीज वस्तु आपके अधिक होगी उतना ही दुख ज्यादा बढ़ेगा, जितनी चीज कम होगी उतनी शांति बढ़ेगी। परंतु बात ऐसी है आप समझ में आती नहीं, समय आती चीज वस्तु ज्यादा होने सुख हो जाएगा। इन माइयों को बहुत रहती है, मंदिर में जाए कि मेले में जावे ने पत्र उठवा लागी, लोटा ले आएगा, शिला ले आएगी, और कुछ ले आएगी, उठ ले आएगी, ऐसी चीज हो जाए तो सुख हो जाए। ये चीज वस्तु कटोरी लोहे की कटोरी एक चली जाए, जेठाने की चाल जाए तो दुख हो जाए, क्यों विचार नहीं करते है कितनी क्या चीज है, रुकना करने का तो बर्तन चलाता है वैसे तो बड़ा फायदा, बर्तन आ जाए तो सुख हो जाए, कहने समझ नहीं आते। आप लोगों को कहना है आप लोग ठीक विचार करो, इन पदार्थों से शांति हो जाएगी ये बात है नहीं मूल में, परंतु बात क्या दोष सुन लो जस्ती नहीं भीतर में, भीतर में आपकी दस जाएगी तो शांति मिलेगी जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। और चीज उतनी मिलेगी, अधिक तृष्णा होने से अधिक चीज मिल जाएगी, तृष्णा छोड़ने से नहीं मिलेगी ये बात नहीं है, चीज तो भाग्य में लिखी है उतनी मिलेगी, परंतु ये विचार आएगा तो शांति जरूर मिलेगी। विचार सत्संग से आता है ये हमने देखा है, आपने भी देखा है, ध्यान कम दे ध्यान रुपया पैसा ज्यादा मिले दुख मिले दुख मिल जाएगा, रुपया त्याग कर नहीं सकते, ऐसे सुख मिलता है, सुख सुविधा थोड़ी सी मिलती है, वो भी सुविधा मिलते तो दुख में पराधीन हुए, रुपयों के अधीन हो गए, पराधीनता नहीं मिलना, पराधीनता जब मिलती है जब इच्छा ही नहीं, कोई इच्छा नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, कोई अपने काम चलता है ठीक तरह से, हमारा सुख रुपयों के अधीन नहीं है, हमारा सुख मत मकान के अधीन नहीं है, हमारा सुख भोगों के अधीन नहीं है, हमारा सुख फसलों के अधीन नहीं है, हमारा सुख है भीतर से चाहना मिटने से, जितने जितनी चाहना मिटेगी उतनी उतनी आपकी स्वतंत्रता स्वतः आ जाएगी, पक्की बात है। कश्मीर के राजा थे तो जंगल में किए थे साधु मिले, वो भी नाम याद नहीं है, विसंत मिले, तो कश्मीरी राजा ने पूछा कि आप कौन हो, तो संत ने पूछा आप कौन हो, तो उसने कहा मैं राजा हूं, तो संत बोले कि मैं महाराजा हूं, आप राजा हो मैं महाराजा हूं, तो कहा कि महाराजा हूं और आप राजा हो, तो आप राजा कैसे हो, राजा क्या लक्षण, इस देश में से चाहे जिसको निकाल दू चाहे जीवदान दे दू देश में से, ये राजा हूं, तो कहा कि देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, मच्छरों से क्या पैदा होती है आपके देश में, क्या फायदा है, मच्छरों को निकाल दीजिए, सुख हो गए, मच्छरों को सुख देश निकाल नहीं सकता तो फिर राजा क्या हो, तो आप महाराज कैसे हैं, आप महाराज कैसे हैं, हमारी चाहना नहीं है, जीने की भी चाहना नहीं, मरने की भी चाहना नहीं, हम उस चीज मिले जीना है ये हमारी चाहना नहीं, बताओ क्या क्या दुख होगा, आप इतना मत बताओ क्या क्या दुख होगा। राजा को दो प्रश्न किए कि चाहे निकाल दू चाहे दे दू, तो मसलों तो निकाल दीजिए, लाख रुपया मेरे को दे दीजिए, लाख रुपया से देते कैसे दे, कोई मतलब नहीं लाख रुपया दे कैसे दे, दोनों बदम फैल हुए, ना मच्छरों को निकाल सके ना लाख रुपया दे सके, ये हमारे कोई चाह नहीं, बताइए कैसे दुख होगा, बताइए आप इतने बैठे बताओ कैसे दुख होगा, तो दुख स्टार्ट चाहना में है, पर माने या नहीं आते, अगर ठीक करके चाहना में निकाल दे भीतर से दुख आएगा, चाहना मिट जा चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसु नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, बात सब का होता है, दुख आएगा कैसे, हमारे कोई चाहना नहीं है, जिन्हें आज मर जाए तो आज क्या होगा, आज क्या होगा बताओ, क्या हुआ, अगर ठीक समझ में आ जाए दुख मिट जाएगा। एक युगल चाह ना सर्वथा मिट जाए तो कितनी शांति हो जाएगी, आपको ज्यादा शांति होगी। आप करके देख लो, जितने जितने चाह ना मिटेंगे उतने उतने सुख हो जाएगा। बस साधना को पूर्ति करना चाहते, साधना मिटना नहीं चाहते। अरे पूर्ति करो दुख होगा, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी ऐसा न को जो पूर्ति करोगे जो साधना बढ़ेगी। निर्धन आदमी के इतना अभाव नहीं रहता है, धनवान के अभाव ज्यादा रहता है। निर्धन आदमी के लाख का घटा वही नहीं कभी, उन्हें करोड़ों का घटा होता है, लाखों का घटा होता है धनी आदमी के। क्या निर्धन के लाख का घटा होता है? चीज का अभाव वैसा का वैसा ही। हमारे एक घड़ी नहीं है इसका दुख हुआ, हमारे मोटर नहीं है दुख हो गया, टायर नहीं है दुख हो गया, मेरे दूसरा नहीं है। कोई न कोई अभाव बहता है, लखपति करोड़पति अरबपति के आप देख लेना, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, तो और दुख क्या होता है? दुख ये तो दुख होता है। ये दरिद्री के और लखपति के बुरा बोल रहा, अरबपति करोड़पति होगा, परंतु वहम इतना पड़ा हुआ है ये निकलता नहीं। सत्संग कर सदविचार से निकलता है, शांति मिलेगी आपको, आनंद मिलेगा आपको, शांति मिलेगी, बेपरवाह हो जाएगी, कोई बात नहीं है तो है नहीं सही, आनंद रहेगा। आनंद तो सत्संग करने से आनंद जरूर होता है, दुख जरूर मिटता है, ऐसी पुस्तक पढ़ने से जरूर मिटता है। आप पढ़कर देखो, परीक्षा करो, ऐसी बात है। नारायण नारायण। राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, 20 दिसंबर 1998 प्रातः लगभग 9 बजे, राम।